plecată ca stelele, pleiată ca stelele la hahalerele, ce fac afere la saltele. Vreau strâmtorate ca tardanelele și artierele, cu caracterele misere ca șantierele. Ca sar sau nu bulancii, vorba sal, dar tu o ștergi ca lustrancii, că-i subiect tabu. Deși săgețile lor din interior continuă să arunce săgeți, ca tu să te simți inferior. Și mă cutremur zilnic ca și Tokyo când văd aceste păpuși mincinoase ca Pinocchio. Cum țin de funcții ca integralele, vorbind de integrare și integritate în toti ca integramele. Mințind, trătând mase educate de Google, delegitate printr-o mentalitate de slugă, obsedate de pungă, aplecate de cârcă, dar totodată foarte mândre ca o carte de muncă. Alții autori foarte de ducă, fiindcă țara nu le hrănește copiii și nici nu li educă. Și ajung până alte țări singuri înstrăinați, se întorc schimbați, indoctrinați, nu pot fi tați. Sunt trame, copii avortați de dame, aruncați la tomberoane, exploatați de mame sau adoptați de tot felul de dezaxați. Mulți dintre ei viscerați pentru organe, dar nu scap catereie de minciuni, că nu e niciun post TV să nu facă reclamă la UE și mesajele virale. Când n-ai femei goale, ai propagandă gay chiar din clasele primare. Mai e oare de mirare că urmați o cale în care acceptare înseamnă mare exploatări raționale, de frișeri barbare de la multinaționale, droguri legale, număr de avorturi tot mai mare, că legile europene sunt niște porcării. Chită ochii la probleme, pune camere, antene, vinde droguri la copii, cât despre jantar pănene să încingă țăranii chiar la ei în gospodării. Mă uit trist cum un pui de comunistă după nistru, sinistru, te-a și-a zis prim-ministru. Promovează supermarketuri oportunistul și cred că-i închid pliscu, oricare ar fi riscul. Ilie Șerpănescu, fato, trepetato, ăștia nu-s guvernați, maxim administratori. Singura chestie la care-s constanție să-și găsească votați pe care să-i dezamăgească. Și caută încredere între creierele astea mai nete, de ce în loc să se lepede de leprele astea mai repede se pierd cu firea. Dacă citau psaltirea știau că nu l-a fi omului ispăvirea. Dăm două minute singur cu diplomații și o să fiu tot atât de diplomat ca psihopații. Eu și ei mei facem cu tremur de cade, guvernul cu scomo, cu tot cu homo care-și fac promo. Deci cu ce te ajută de fapt dreptul de vot când aproape-ai fost lăsat fără drepturi de tot? Și după ce chiar toate-ți vor fi eradicate, o să vrei și tu să renunți la suveranitate. Ești ca un copil zâmbind unui pedofil, neștiind că scap mai ușor din fălci de crocodil decât un Babilon urban. Doar că-i greu să distrugi un popor, vorba lui Sergiu Ciocârlan. Că avem toți strămoși numiți Gheorghe Orion, tancă ne penoclăm Gheorghe Norion. Până vom uita complet că ținutul secuiesc, nu e nimic altceva decât pământ românesc. Refuz să cred că am un popor atât de slab încât să zică mersi pentru statut de sclav. Bani, sex, prafuri, case, țoale, metale, sunt căcaturi, cel puțin cât timp ți se bagă pe gât. C-au văzut că de jos ne putem coborâ și așteaptă momentul optim pentru a ne omorâ. E momentul să ne rugăm a se pogorâ, mila lui Dumnezeu peste tot poporul meu, România.